بسم الله الرحمن الرحيم. وہ روزے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نہیں رکھنے چاہیے. ممنوع روزوں کی پہلی قسم, ایک انسان پوری زندگی روزہ رکھتا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صام من صام الابد, جس نے ہمیشہ روزہ رکھا افطار ہی نہیں کرتا, کسی دن ناغہ ہی نہیں کرتا, اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. دوسری قسم جو شریعت میں ممنوع ہے, ایک انسان حج کر رہا ہے, میدان عرفات میں ہے اور میدان عرفات کے دن روزہ رکھ لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فی عرفہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تیسری قسم جس کو شریعت نے منع قرار دیا ہے, ایک انسان صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھتا ہے, ایک انسان صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تصوم یوم الجمعہ الا وقبلہ یوم او بعدہ یوم, کوئی شخص صرف جمعے کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے, ہاں اگر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھتا ہے تو پھر جائز ہے. ہو سکتا ہے کسی مہینے میں ایام 20 کے روزے اس ترتیب سے آ جائیں کہ جمعرات کو 13 تاریخ ہو, جمعے کو 14 تاریخ ہو اور ہفتے کو 15 تاریخ ہو, اس وقت یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا. اور وہ روزے جو واجب ہیں اگر ان کی تکمیل کر رہا ہے تو پھر بھی یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا. جیسا کہ دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا تصوم یوم السبت الا فی ما افترض علیکم, تم میں سے کوئی شخص صرف ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھے, ہاں جو فرض روزے ہیں ان کو مکمل کرنا, ان کو رکھنا, یہ تو اللہ کی قربت کی نشانی ہے. چوتھا روزہ جس کے متعلق شریعت نے منع کیا ہے کہ ایک انسان اپنے تخیلات اور تصورات کی روشنی میں رجب میں روزے رکھتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم رجب, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا. کس انداز سے؟ کہ ایک شریعت نے بات اس پہ مقرر نہیں کی, اس کو اپنے تخیلات یا اوہام کی روشنی میں مقرر کر دے, شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی. شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کوئی بھی مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر اس عمل کی موافقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ مردود ہے, اس کو اللہ کے ہاں قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا, وہ ناقابل قبول ہے. شریعت نے جن روزوں سے منع کیا ہے ان میں سے پانچویں قسم عیدین کے دن روزہ رکھنا. عید الفطر خوشی کا موقع ہے, عید الاضحیٰ یہ قربانی کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نہا عن صوم یومین یوم الفطر و یوم النحر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. وہ روزے جس کے متعلق شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ روزے نہ رکھے جائیں, ان میں سے چھٹی قسم ایک انسان ایام تشریق کے روزے رکھتا ہے, حج کر رہا ہے, 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں, ان ایام میں روزے رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا, ایام منا ایام اکل و شرب، یہ تو کھانے پینے کی ایام ہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. اگلی قسم جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ایک انسان شک کے دن کا روزہ رکھے. سیدنا صلح ابن زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم، چاند نظر نہیں آیا، رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، شک کی بنیاد پر جو ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. شریعت نے جس روزے سے منع کیا ہے وہ اس عورت کا روزہ ہے جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد یوما من غیر رمضان الا بإذنی، کسی عورت کے لیے لائق نہیں کہ اس کا خامد اس کے گھر میں موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، ہاں فرضی روزہ رکھنے میں اجازت کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قسم جس سے منع کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا انتصف شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے، فلا تصوموا حتى يكون رمضان، تو بقیہ 15 دنوں میں روزے نہ رکھو کیونکہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو. ہاں اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو وہ ان ایام میں بھی مکمل کر سکتا ہے.